Musicòpolis amb Rafael Corbí. Those kids play wild. Yeah, the plan will starve in a few days. They will paint the faces and scream their secret song. It's about all the past and the killer. Música i la companyia de gent com Oso, amb Gangs, des de l'àlbum Limbo, Cedric Wixler-Zavala, amb la companyia, la bateria de Cedric Wixler, Juan Alderete i Ralph Jasso, ens porten la seva música i la seva companyia. Això, família, és Musicòpolis, la capital de la música, les cançons de l'actualitat musical i el nostre top 50 amb Rafael Corbí. És The Script amb Nicky Jam, Rain, des del Freedom Shell. I gave you my everything and my world that don't seem right. Can we just go back to being us again? 'Cause when I'm sitting in the bar, all the lovers with umbrellas always pass me by. It's like I'm living in the dark and my heart's turned cold since you left my life. And no matter where I go, girl, I know if I'm alone, there ain't no blue sky. I don't know what I'm doing wrong. 'Cause baby, when you're gone, all it does is rain, rain, rain down on me. Each drop is pain, pain, pain. When you leave, it's such a shame. We fucked it up, you and me. 'Cause baby, when you're gone, all it does is rain. And it feels like de intentar. Te llamo por la noche y no quieres contestar. Te juro si te regresas no me voy a volver mal. Hasta el final del mundo te buscaré y el universo te lo daré. Girl, I'm crazy, I can't sleep without you. Y yo te llamo en la mañana y te llamo en la noche y no me contestas. Yo no sé qué voy a hacer, me tienes aquí como un loquito, mami, ¿dónde estás? En esta triste soledad, ay, yo no sé ni qué pensar. Always pass me by. It's like I'm living in the dark and my heart's turned cold since you left my life. And no matter where I go, I know if I'm alone there'll be no blue sky. I don't know what I'm doing wrong. Baby, when you're gone, all it does is rain, rain, rain down on me. Each drop is pain. Així acabes d'escoltar la música que t'aportava el nostre programa The Script amb Nicky Jam i aquest Rain. Anem cap a la banda sonora de 50 Shades Free amb Liam Payne i Rich Aura. La cançó porta el nom de For You. Been waiting for a lifetime for you. Been breaking for a lifetime for you. Wasn't looking for love till I found you. Hold my night for love till I found you. Oh. Skin to skin, breathe me in. Fill with your kiss on your lips. I'm made of ecstasy. I'll be yours. I'm bleeding, you love me, swimming in my veins. You got me. waiting for a lifetime for ya. Been breaking for a lifetime for ya. Wasn't looking for love to find you. Musicòpolis, la capital de la música. Conta la propera cançó que ens arribava a través nostra amb la música de Alan Walker, en Noah Cyrus, Digital Farm Animals i All Falls Down, i també en Virun i el seu silenci. When I run right back to you, you cross the line, and it's time to say a few. What's the point in saying that when you know how I'll react? You think you can just take it back, but shit just don't work like that. You're the drug that I'm addicted to, and I want you so bad. Guess I'm stuck with you, and that's that. 'Cause when it all falls down, then whatever. You're the drug dealer. musicals. Què tal? Com esteu? Això és Musicòpolis i seguim amb els ritmes que ens aporten gent com Reiko i aquest Spinning Over You. Ara mateix en Camila Cabello i Kane Brown, Never Be The Same. Gone wrong in my brain. Got your chemicals all in my veins. Feeling all the highs, feel all the pain. Like the one that will, it's the bullet lane. Seeing red, now I think it's straight. Blurring all the lines, you intoxicate me. Just like nicotine, heroin, morphine. Suddenly I'm a fiend and you're all I need. All I need. Yeah, yeah, all I need. It's you. Try to run, but it will be useless. You're the babe. Just Les bones cançons i els bons ritmes musicals de l'actualitat t'acompanyen en aquests minuts a través del nostre espai de Musicòpolis, de la capital de la música, i ho has fet escoltant a Camila Cabello amb la cançó que us portàvem fa uns minuts enrere, amb la companyia al seu costat de King Brown i el seu Never Be The Same, però també amb U2 i el You're The Best Thing About Me. Música en català amb aquests minuts també, amb la mar que ens porta en Jordi Lanuza, des del camí com a casa, Els límits del mar. Has estat en un lloc familiar, has tingut sensacions similars, t'han passat melodies pel cap, les cançons que t'han fet naufragar. T'has trobat entre la terra i el mar, has dubtat, seguir adormit o despertar. Com quan creus que et vas recuperar, quan t'asseus a les pedres gegants i el que veus són els límits del mar i als teus peus tota la immensitat. Vas pensar potser deixar-ho per demà, però ara saps que només queda despertar. Prou dormir i despertar.